อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมารับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านเป็นการเปิดสถานีเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วค่ะคือวันเสาร์ที่27มิถุนายนปี2558นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น12ค่ำเดือน8ปีมะแม่ค่ะซึ่งก็คิดว่าท่านผู้ฟังคงจะทราบกันดีว่าในเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะมาสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนโดยการเรียนถามปัญหาต่างๆที่ท่านผู้ฟังได้เขียนถามมาเป็นการถามแทนท่านผู้ฟังนะคะในช่วงของการสนทนาธรรมะหรือว่าสักฉานั่นเองนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการรีเกลนปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาแล้วก็เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งพระอาจารย์ก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญบาน สาธุเจ้าค่ะสำหรับปัญหาที่จะนำหยิบยกมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ในเช้าวันเสาร์นี้นะเจ้าค่ะก็จะขอเริ่มด้วยคำถามของท่านผู้ถามจากจังหวัดสุรินทร์เจ้าค่ะคือคุณนงรักษ์นะเจ้าค่ะคงโสพลก่อนที่จะถามคำถามโยมมีเรื่องเกริ่นให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนิดนึงนะเจ้าคะว่าท้ายรายการวันนี้เนี่ยมีข่าวดีที่จะเรียนให้ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านซึ่งเป็นแฟนรายการธรรมรับอรุณหรือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านจะเดินทางลงมาจากอุดรนะเจ้าคะมากรุงเทพมหานครมาเทศให้ฟังที่บริษัทปตท.สผ.ที่ถนนวิภาวดีรังสิตนี้เองส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นก็จะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้พูดหรือว่าชี้แจงให้ท่านผู้ฟังได้ทราบตอนท้ายรายการวันนี้นะเจ้าค่ะ ได้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงคำถามที่คุณนงรักษ์คงโสพลจากจังหวัดสุรินทร์ได้ถามมาเลยนะเจ้าค่ะได้ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการเดินจงกรมเจ้าค่ะว่าการเดินจงกรมนั้นควรจะเดินอย่างไรช้าหรือเร็วและระยะทางเท่าใดนะเจ้าค่ะแล้วก็ในขณะที่เดินจงกรมอยู่นั้นเนี่ยควรจะท่องหรือว่ารำลึกถึงสิ่งใดก็อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ตอบให้รับฟังในวันเสาร์วันอาทิตย์วันนี้ตอบในวันเสาร์ก็คิดว่าคุณนงรักคงจะตามรับฟังอยู่นะเจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ได้เมตตาสักฉาเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คำว่าเดินเป็นภาษาไทยนะคุณเตือนใจเป็นภาษาไทย เจ้าค่ะ ภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้คือภาษาบาลีใช้คำว่าจังกมะภาษาบาลีเนี่ยเขาสะกดว่าจังกมะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเดินคือจังกมะทีนี้พอคนไทยเราเอามาใช้เราเอามาใช้คู่กันเลยนะเดินจังกมะอย่างเงี้ยเดินจงกรมแต่จริงๆแล้วมันแปลว่าเดิน จบค่ะ เพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าพูดคำว่าจังกมะเนี่ยก็คือเดินกลับไปกลับมาจะมีคำที่อธิบายตรงนี้เดินแบบไหนเดินกลับไปกลับมาคำว่าเดินเนี่ยนะ เจ้าค่ะ ที่พระพุทธเจ้าใช้จะใช้คำว่าจังกมะแล้วถ้าเป็นลักษณะเดินกลับไปกลับมาก็จะมีคำว่ากลับไปกลับมาเนี่ยขยายคำว่าเดินอีกที่หนึ่ง อืมเจ้าค่ะ เนี่ยเพราะฉะนั้นลักษณะตรงเนี้ยคนไทยก็เลยเอามาใช้เป็นลักษณะว่าเป็นรูปแบบเพราะฉะนั้นคำว่าเดินจังกมะถ้าในภาษาไทยคือหมายถึงการที่เราเดินกลับไปกลับมาแต่นี้คำว่าจังกรรมะเฉยๆแปลว่าเดินคือเดินทั่วๆไปอ่ะคุณเดินไปตลาดคุณเดินไปขึ้นรถเมย์คุณเดินไปที่จอดรถอันนี้คือจังกรรมะทั้งสิ้นแต่นี้ที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยก็คือไม่ว่าคุณจะอยู่ในอิริยาบถใดเดินยืนนั่งหรือนอนเนี่ยเริ่มจากอิริยาบถหยาบๆเช่นการวิ่งเช่นการเดินอันนี้หยาบมาละเอียดลงไปอีกก็ยืนเฉยๆละเอียดลงไปอีกก็นั่งเรียนโนบีก่อนนอนนี่คืออริยบทที่มีการเคลื่อนไหวมากน้อยต่างกันอ้าวเราพูดถึงการเดินเนี่ยเพราะนั้นการเดินที่พระพุทธเจ้าได้หมายถึงก็คือเดินทั่วๆไปเดินทั่วๆไปไม่ได้จำกัดเฉพาะว่าต้องเดินกลับไปกลับมาหรือเดินเป็นรูปแบบการเดินทั่วๆไปที่พระพุทธเจ้าใช้ศัพท์เนี้ย ก็คือเดินเป็นปกติไม่ได้ระบุไปในรายละเอียดว่าจะต้องเดินด้วยความเร็วเท่านี้ก้าวต่อนาทีหรือเดินระยะทางเท่านี้หรือว่าเดินด้วยก้าวยาวหรือสั้นเท่านี้จะไม่ได้ระบุตรงนั้นเพราะว่าก็เป็นการเดินทั่วไปอ่ะอย่างถ้าคุณเตือนใจบอกลูกหรือเพื่อนอย่างเงี้ยบอกลูกหลานหรือเพื่อนว่าเฮ้ยเดินมานี่หน่อยสิเราก็ไม่จําเป็นจะต้องระบุลงไปว่าให้เร็วเท่านี้หรือยาวเท่านี้หรือมาทางไหนอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือ ทั่วไปขอให้เดินมาหาเราเท่านั้นเอง ใช่นี่คือเดินทั่วไปที่พระพุทธเจ้าจะเน้นก็คือว่าเดินเนี่ยให้มีสติสัมปชัญญะในมีสติสัมปชัญญะคือรู้ตัวรอบคอบในการเดินของเราในการก้าวย่างไปในการก้าวย่างในการเดินไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องมีแน่นอนเลยคือสติสัมปชัญญะคือรู้ตัวรอบคอบในการที่เราเดินอยู่นั้นในการรู้ตัวรอบคอบเนี่ยก็มาถึงคําถามของคุณนงลักษณ์แล้วว่าแล้วจะต้องท่องอะไรไหมนะหรือระลึกถึงสิ่งใดในการระลึกถึงตรงนี้ก็เอาอะไรก็ได้มาเป็นที่ตั้งของสติคุณจะใช้อนาปานสติก็ได้คือลมหายใจก็ได้จะระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติก็ได้คือจิตเนี่ยขอให้มีสติอะแล้วเครื่องมือที่จะทำให้เกิดสติแล้วก็มีหลายอย่างอันนี้คืออาตมาพูดถึงหลักการโดยคร่าวๆก่อนนะว่าเครื่องมือให้เกิดสติคุณจะใช้พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอุปสมานุสติสีลานุสติอนาปานสติเนี่ยได้ทั้งสิ้นแต่ขอให้มีสติในขณะที่เดินนั้นนั่นนี่คือการมีสัมปชัญญะ ค่ะ จะเร็วจะช้าไม่ได้มีกําหนดเอาไว้โดยพระพุทธเจ้านะทีนี้ครูบาอาจารย์บางทีมีคนถามท่านก็จะกําหนดลงไปเลยนะว่าเอาถ้างั้นโยมก็เดินเท่านี้ก้าวแล้วกันนะโยมก็เดินช้าๆหรือเร็วๆตามนี้อันนี้คือเป็นรูปแบบที่ท่านกําหนดขึ้นมาเพื่อให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติในหมู่คณะนั้นๆในหมู่คณะนั้นๆก็ปฏิบัติกันไปในกลุ่มนั้นก็ไม่มีปัญหาล่ะก็แล้วแต่ว่าเขาจะตกลงกันยังไงแล้วก็ทำเอาซึ่งอันนี้มันก็อยู่ที่แต่ละบุคคลด้วยนะว่าบางทีเราเดินช้าเกินไปจิตเราอาจจะตั้งมั่นไม่ได้หรือบางทีเราเดินเร็วเกินไปมันกลายเป็นไม่ดีอันนี้มันแล้วแต่คนจะเดินช้าจะเดินเร็วบางคนก็เดินสลับนั่งอย่างละครึ่งชั่วโมงบางคนครึ่งชั่วโมงมันถี่เกินไปก็เป็นชั่วโมงนึงแล้วแต่คนอันนี้ต้องทำการทดสอบเอาเอง จบค่ะก็คือขึ้นกับหมายถึงว่าวิสัยหรือว่าความชอบของแต่ละคน ใช่เพราะว่าส่วนผสมมันไม่เหมือนกันแน่นอนคือคำว่าส่วนผสมที่อาตมาพูดถึงตรงนี้ก็เปรียบกับเวลาที่เราทำอาหารพระพุทธเจ้าเปรียบกับพ่อครัวสองคนทำอาหารบำรุงเลี้ยงพระราชาเนี่ยก็จะต้องคอยสังเกตว่าพระราชาชอบกินอันนี้ไม่ชอบกินอันนี้อาหารเครื่องปรุงแบบนี้ปรุงออกมาได้รสแบบนี้พระราชาชมอันนี้พระราชาติอันนี้เรารู้จักสังเกตดูเนี่ยก็จะได้ค่าจ้างรางวัลเช่นเดียวกันคำว่าพระราชาเนี่ยหมายถึงจิตของเราในเครื่องปรุงอะไรต่างๆที่เรามาปรุงเนี่ยก็คืออิริยาบถต่างๆบางทีเราเดินสลับนั่งบ้างหรือว่าเดินเร็วเดินช้าเอาจิตไว้ที่เท้าเอาจิตไว้ที่ลมหายใจบ้างอะไรต่างๆเรามาทดสอบดูว่าส่วนผสมตรงเนี้ยมันปรุงออกมาแล้วเนี่ยจิตมันชอบไหมนะคำว่าจิตชอบนี่ก็คือมีสติตั้งขึ้นจิตเป็นสมาธิได้ความสงบนี่คือจิตมันตั้งขึ้นได้นะครับนี่แต่ถ้าจิตมันตั้งขึ้นไม่ได้แสดงว่าส่วนผสมมันไม่เหมาะสมฮะอาจจะปรับเดินยาวหน่อยเดินสั้นหน่อยเดินทิศทางนั้นทิศทางนี้อันนี้คือยืดหยุ่นได้หมดเลย ค่ะ อยู่ที่ว่าเราคอยสังเกตวาระจิตของตัวเองคือถ้าเราจะไปกำหนดว่าต้องเท่านี้ก้าวต้องทิศทางเหนือใต้เนี่ยต้องตอนกลางคืนหรือตอนกลางวันคืออันนี้มันก็จะแตกต่างกันไปแต่ละบุคคลจะคงจะกำหนดลงไปไม่ได ้อันนี้เรียกว่าก็ทำให้ถูกจริตกับของเราใช่ไหมเจ้าคะว่าเราทำเดินยังไงแล้วเรารู้สึกว่าจิตของเรามีสมาธิโยมคิดว่าเหมือนกับการนั่งสมาธิถูกไหมเจ้าคะ ใช่ เพียงแต่เราเปลี่ยนเป็นการเดินเท่านั้นเอง ถูกต้องเหมือนกันอริยบทเนี่ยเป็นตัวประกอบเฉยคือเมื่อยบางทีเราก็เปลี่ยนท่าก็ไม่มีปัญหาล่ะแล้วก็ควรจะมีสลับกันไปเพราะว่าเราก็ไม่ได้นั่งอยู่อย่างเดียวในอย่างเวลาที่เดินเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะเดินในรูปแบบอย่างที่เราใช้ศัพท์กันว่าเดินจังกรมะเท่านั้นอาจจะเดินไปห้องน้ำแค่นี้นี่ก็ชื่อว่าเป็นการจังกรมะเหมือนกันนะ เพราะฉ ก ะ ็ นั้ ค น ือการเดิน ถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินไปกินข้าวเดินไปห้องน้ําเดินขึ้นชั้นสองหรือเดินลงบันไดเดินขึ้นลิฟต์อย่างเงี้ยอันนี้เป็นการที่เราจะตั้งสติไว้ได้ทั้งนั้นเลย เจ้าค่ะ คืออย่าไปยึดติดกับเฉพาะรูปแบบไงอย่าไปยึดติดกับเฉพาะรูปแบบว่าฉันจะต้องแบบในท่านั่งแล้วก็หลับตาด้วยนั่งคู่ขาฉันถึงจะนั่งสมาธิได้ไม่ใช่คุณนั่งเก้าอี้ก็ได้คุณนั่งอยู่ในรถก็ได้คุณนั่งรถเมย์ก็ได้หรือถ้าเดินก็ไม่ใช่เฉพาะฉันจะต้องเดินกลับไปกลับมาเอามือกุมข้างหน้าก้มหน้าลงนิดนึงถึงอันนี้ถึงจะทําสมาธิได้ก็เดินไปกินข้าวก็ได้เดินไปที่จอดรถพวกนี้ก็ทําได้หมดเพราะว่าจิตของเรานี่คือสิ่งที่สําคัญจิตของเราเนี่ยสติมันจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่จิตไม่ได้ตั้งอยู่ที่กายเข้าใจนะจิตเนี่ยมีสติตั้งอยู่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกายแต่ทีนี้กายเนี่ยมันล็อกอยู่กับจิตอะตอนเนี้ยมันอยู่ในภพเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ากายมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบางทีก็มีผลกระทบต่อจิตได้เหมือนกันอันนี้เกี่ยวข้องอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ลองปรับดูให้มันมีความเหมาะสมอย่างอาตมาเองอย่างเงี้ยถ้าเผื่อว่าเดินช้าเกินไปในบางทีจิตสงบแล้วมันจะสะดุดขามันจะสะดุดจะล้ ม ก็ต้องเดินพอประมาณเดินแบบเราไปทำธุระอะไรที่ไม่รีบร้อนแล้วก็ถ้าเอาจิตไว้ที่เท้าอันนี้คือส่วนตัวนะมาน ะ มันก็อาจจะสะดุดล้มในเวลาที่จิตมันสงบแล้วก็จะเอาจิตไว้ที่ลมหายใจในท่านั่งหรือท่าเดินก็จะเอาไว้ที่ลมหายใจเหมือนกันจะเอาจิตไว้เหมือนกันทรงไว้เหมือนกันแต่โดยการเปลี่ยนอิริยาบถเท่านั้นเองทีนี้เรื่องของการเดินเนี่ยก็จะมีข้อดีอยู่พระพุทธเจ้าเคยตรัสถึงอานิสงส์ของการเดินเนี่ยมีอยู่5อย่าง มีอะไรบ้างเจ้าคะ ก็คือ1อดทนจะเป็นผู้ที่อดทนต่อการเดินทางไกล2อดทนต่อการทำความเพียร3มีอาพาธน้อย4อาหารที่กินเข้าไปแล้วก็จะย่อยได้ด้วยดีแล้วก็5สมาธิที่เกิดในขณะแห่งการเดินย่อมตั้งอยู่ได้นานนะคำว่าอดทนต่อการทำความเพียรเนี่ยหมายความว่าถ้าเราทำความเพียรทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคุณมีการเดินมาก่อนหน้านี้นะการเดินที่คุณทำมาก่อนหน้านี้จะเป็นอานิสงส์ที่ทำให้เรากระทำความเพียรได้ดีอาจจะเป็นเรื่องของทุรงควัตอย่างเงี้ยคนที่ถ้าเดินอยู่บ่อยๆแล้วมาทำทุรงควัตอันนี้จะทำให้มีการอดทนได้ทำได้ดีแล้วก็ในขณะที่ถ้าเดินอยู่แล้วสมาธิเกิดนะอันนี้สมาธินั้นก็จะตั้งอยู่ได้นานแต่ไม่ใช่หมายความว่าคุณจะเกิดสมาธิได้ง่ายในขณะที่เดินไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วบางทีเดินเนี่ยอาจจะทำสมาธิให้เกิดได้ยากกว่านั่งสำหรับบางคนเพราะว่ามันมีผัสสะมากกว่านั่งในท่าเดินเนี่ยมันจะมีผัสสะมากกว่าการนั่งถูกไหมบางทีเราจะต้องดูทางอ่ะเราไม่ได้หลับตาอย่างเดียวขาเราก็ขยับมือเราก็ขยับบางครั้งบางคราวเพราะฉะนั้นมันก็จะหยาบอิริยาบถนี้จะหยาบกว่าการนั่งแน่แต่บางครั้งสมาธิอาจจะเกิดยากกว่าแต่ถ้ามันเกิดมันจะตั้งอยู่ได้นานกว่าและนี่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเรามีภาษาอะไรมากระทบอยู่มากๆบ่อยๆถ้าเปรียบเทียบกับการที่มีภาษามากระทบน้อยๆการที่มีภาษามากระทบน้อยๆเราอดทนต่อสิ่งที่มากระทบนั้นได้อันนี้จะเป็นความเร็วความฉลาดในการเข้าสู่สมาธิได้ทีนี้ถ้าเผื่อมีภาษามากอย่างกรณีของการเดินเนี่ยแล้วก็จะทําให้สมาธิที่เกิดขึ้นนั้นตั้งอยู่ได้นานถ้าได้แล้วมันจะเป็นยังไง ก็คือเดินนี่มันต้องแบบว่าใช้กําลังจิตหรือว่าความมีสติมากขึ้น ใช่ เพราะว่าเราต้องดูตามทางด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องสติมันก็จะต้องมีกําลังมากขึ้น มากขึ้นกว่านั่งหลับตาธรรมดาซึ่งก็จะรู้สึกว่าจะสงบเงียบอยู่ไม่เห็นอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะ อันนี้คือโดยทั่วไปนะโดยทั่วไปแต่บางคนอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่าความแตกต่างกับคนอื่นอยู่บ้าง เจ้าค่ะเมื่อสักครู่นี้พระอาจารย์พูดถึงคำว่าทุดงควัตนะเจ้าค่ะโยมอยากจะขอความเมตตาให้พระอาจารย์ได้ขยายความคำนี้นิดนึงเพราะว่าบางคนที่ไม่ใช่ลูกศิษย์ลูกหาไม่เคยไปปฏิบัติธรรมก็อาจไม่ทราบว่าคืออะไรเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ทุดงควัตเนี่ยคือข้อปฏิบัติอันบุคคลทำได้ยากเป็นไปเพื่อขูดกล่าวกิเลสอย่างยิ่งนั่นคือเป็นการทำพิเศษเพิ่มเติมขึ้นจากข้อปฏิบัติต่างๆเช่นการไม่นอนการทำอิริยาบถ3ยืนเดินนั่งเว้นอิริยาบถนอนนี่ก็อย่างหนึ่งหรือว่าการรับประทานอาหารมื้อเดียว คือลุกขึ้นแล้วก็ไม่รับประทานอีกนะหรือแม้แต่การที่อยู่ป่านะไม่เข้าในที่มุงบังนะเช่นถ้าที่ไหนมีหลังคามีที่มุงบังเนี่ยไม่เข้าไปจนจะอยู่แต่ใต้ร่มไม้อยู่ในป่าเท่านั้นอันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ทําเพิ่มเติมนะคือไม่ได้เป็นศีลไม่ได้เป็นการบังคับว่าคุณจะต้องทําอย่างนี้อย่างนี้แต่เป็นการที่ทําเพิ่มเติมเพื่อให้มีความลําบากเกิดขึ้นในทางกายบ้างเพื่อที่จะให้จิตเรามีความเข้มแข็งขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าทุดงกวัฏนั่นคือไม่ใช่ว่าเป็นการไปเดินนะทุตังคะเนี่ยหมายถึงข้อปฏิบัติที่ทําได้ยากไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเดินแต่อย่างไร เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้ก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านที่ตามรับฟังรายการธรรมารับอรุณในช่วงของการสักการะอยู่ขณะนี้ก็คงจะเข้าใจแล้วนะคะนั่นก็เป็นคำถามที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านเมตตาที่จะตอบให้กับคุณนงลักษณ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินจงกรมทีนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการเรียนถามในปัญหาต่อไปกันเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะสำหรับปัญหาต่อไปนี่เป็นของคุณจิรพันธ์แสงอัมพรเจ้าค่ะคุณจิรพันธ์นี่ก็อาจจะถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการนั่งสมาธินะเจ้าค่ะก็ถามว่าเวลานั่งสมาธินานๆถ้าเราเมื่อยควรจะเปลี่ยนอิริยาบถหรือว่าปล่อยไปแล้วก็พิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นในเวลานั่งนะเจ้าคะอันนี้เป็นคำถามแรกโยมขออนุญาตถามเป็นข้อๆดีกว่านะเจ้าคะคำถามแรกก่อนเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ในเรื่องการนั่งสมาธินานๆแล้วเมื่อยควรจะเปลี่ยนอิริยาบถหรือว่าควรจะไม่เปลี่ยนแล้วก็ไปพิจารณาเวทนาคือความเจ็บความปวดหรืออะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นใช่ไหม อ ันนี้นักปฏิบัติหลายๆคนก็จะเจอปัญหาคุณเตือนใจแก้ปัญหานี้ยังไงทำยังไง ตอนที่โยมนั่งใหม่ๆนะเจ้าคะที่ปวดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเปลี่ยนเล็กน้อยเจ้าคะ่ะเพื่อให้เราสามารถมีจิตสงบแล้วก็นั่งต่อไปได้นั่นก็เป็นทางแก้ที่โยมเคยทำนะเจ้าคะ ่ ะแต่พอปฏิบัติไปนานๆแล้วเนี่ยก็จะมีการอธิษฐานจิตอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะพอโยมปฏิบัติได้ดีขึ้นมีสมาธิได้เข้าสมาธิได้ง่ายขึ้นเนี่ยก็จะใช้วิธีพิจารณาไปอ่ะเจ้าค่ะว่าเราปวดหนอปวดหนออย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็ไปตั้งจิตเป็นสมาธิใหม่คือไม่สนใจความเจ็บปวดนั้นนะเจ้าค่ะมันก็จะหายไปอ่ะเจ้าค ่ ะ อันนี้เป็นขั้นเป็นตอนอันนี้มันก็แล้วแต่คนคำว่าแล้วแต่คนหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราไม่ไหวอ่ะเราก็เปลี่ยนท่าก็ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ไม่มีปัญหาเลยสำหรับการเปลี่ยนท่าก็เปลี่ยนไปสิเพราะว่าอิริยาบถมันก็ธรรมดานะคือเราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถอยู่แล้วนี่เป็นข้อจำกัดของร่างกายก็เปลี่ยนไปประเด็นคือว่าเปลี่ยนแล้วเนี่ยอย่าให้จิตมันแบบมีความวุ่นวายให้พยายามตั้งสติไว้ให้ดีเดี๋ยวพูดง่ายๆคือถ้าเราปฏิบัติอนาปานสติเนี่ยให้ตั้งสติไว้ที่ลมหายใจอย่างดีนะแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนท่าไปอันนี้เปลี่ยนได้ไม่มีปัญหาเปลี่ยนเถอะนะทีนี้สำหรับคนที่ค่อยปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเวลาจิตมันสงบไปแล้วเนี่ยแหมแล้วมันเกิดปวดขึ้นเนี่ยบางทีมันมีความรู้สึกอย่างนี้คุณเข้าใจว่าเราจะเปลี่ยนท่าทำไมมันหยาบไปแล้วนะเข้าใจป่ะ คือ เราจิตเราเป็นสมาธิแล้วเราไม่อยากจะไปเปลี่ยนท่ามันอ่ะก็มันกลายเป็นหยาบไปแล้วมันจะมากวนเอ้ยฉันไม่เปลี่ยนท่าหรอกว่ะมีความคิดอย่างนี้แล้วทำไงช่างมันเอาจะพิจารณาว่าช่างมันได้ไงเพราะว่าคำนี้มันบางทีกำกวมก็พิจารณาว่าเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันใครมาเจ็บใครมาเจ็บซึ่งนี้เป็นส่วนที่สองนะในส่วนแรกนะถ้าบอกว่าจิตเรายังไม่เป็นสมาธิบางทีเราตั้งจิตไม่ได้เนี่ยเราก็เปลี่ยนท่าซะพยายามตั้งจิตให้ได้แล้วก็เปลี่ยนท่าก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราตั้งจิตได้แล้วมันจะเปลี่ยนท่าแล้วมันจะก่อให้เกิดความรำคาญเราเห็นคุณของสมาธินี้มากกว่าคุณของกายใช่ไหมเราพยายามจะทรงจิตของเราไว้กายช่างมันเถอะนะเรามีวิธีการพิจารณาได้อยู่2อย่างนะในขาแรกนี่พูดไปแล้วนะคือเปลี่ยนท่านะในขาที่2นี่คือไม่เปลี่ยนนะแล้วในการไม่เปลี่ยนเนี่ยมีวิธีพิจารณาอยู่2อย่าง นะอย่างแรกบ้างเจ้าค่ะ อย่างแรกก็พิจารณาสิว่าใครมาเป็นคนเจ็บนะใครมาเป็นคนเจ็บความเจ็บนี่มาจากไหนนะอาศัยเหตุปัจจัยอะไรก็เราไม่ต้องพูดถึงว่าเราไม่ได้เปลี่ยนท่าร่างกายอะไรแต่เรากําลังพูดถึงว่าสารอะไรที่มันหลั่งออกมาทําให้มีความเจ็บและผู้ที่เข้าไปรู้ความเจ็บคืออะไรเราพิจารณาไปมันก็ไม่มีอะไรนอกจากสารเคมีต่างๆในร่างกายแล้วตัวเจ็บจริงๆมันอยู่ตรงไหนกันแน่เราพิจารณาไปเราจะหาไม่เจออันนี้คือวิธีพิจารณาอันที่หนึ่ง นะหาไม่เจอแล้วใครจะมาเจ็บล่ะก็วางซะไม่มีตัวตนอันนี้คือกรณีที่หนึ่งนะหรือกรณีที่สองก็ไม่สนใจอะความเจ็บฉันจะเข้าสมาธิของฉันแล้วก็เข้าสมาธิลึกลงไปในความเจ็บนั้นมันก็จะคือเราไม่ไปรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นนะอันนี้คือวิธีที่สองวิธีแรกนี่เขาเรียกว่าทุกขาปฏิปทานั่นคือพิจารณาในความไม่เที่ยงในสังขารที่เกิดขึ้นในที่นี้คือความรู้สึกหรือวิธีที่สองก็คือสุขาปฏิปทาก็หมายถึงว่าเราก็เข้าสมาธิมันลึกลงไป ก็คือไม่สนใจอย่างที่โยมทำเหมือนกันใช่ไหมคะ ใช่จะเป็นลักษณะนั้นนั่นนี่คือวิธีที่สองในส่วนของการที่ไม่ขยับเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าความเปลี่ยนแปลงตัวนี้มันจะเป็นยังไงนั่นคือแรกๆบางทีก็ขยับแต่พอเราเริ่มตั้งจิตได้ทำได้เราต้องคอยดูว่าบางทีเราก็ต้องฝึกจิตเราขนาบจิตเราข่มจิตของเราเนี่ยจะไปอ่อนแอคือเปลี่ยนแล้วมันแสดงถึงความอ่อนแองั้นฉันไม่เปลี่ยนเพื่อให้มีความเข้มแข็งเนี่ยให้จิตตั้งมั่นอยู่ได้นะนี่ไม่ใช่เรื่องทำทุกขกิริยานะคุณสนใจนะเพราะว่าทำทุกขกิริยาเนี่ยไม่ได้มีอริยปัญญาไม่ได้มีการพิจารณาไม่ได้มีการเจริญวิปัสสนาไม่ใช่แต่ว่าเป็นการที่ให้จิตนั้นมีความเข้มแข็งขึ้นเนี่ยมีความเข้มแข็งในการที่จะไม่อ่อนแอไม่ย่อท้อนี่มันเรื่องธรรมดานะทำไมฉันจะต้องมาอ่อนแอยอมไปตามกิเลสและกิเลสในบางทีมันก็จับกายของเราเป็นตัวประกันเดี๋ยวเจ็บนะเดี๋ยวหาหมอนะเดี๋ยวต้องกินยานะเดี๋ยวนั่นนะเดี๋ยวนี่นะถ้าเราอ่อนตามมันเนี่ยเราก็เสร็จมัน อืมเจ้าค่ะเจ้าค่ะทีนี้โยมคิดว่าสำหรับคนที่นั่งสมาธินานๆเนี่ยเวลาเรานั่งสมาธิจิตลึกลงไปแล้วนี่มันจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ โยมสังเกตจากตัวเองอ่ะเจ้าค่ะ อันนี้ดี จะไม่จะไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรไม่รู้สึกอะไรเลยมีแต่นิ่งสงบไปเลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไม่มีเวลาที่จะมานั่งว่านึกว่าเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีเลยเจ้าค่ะอันนี้ถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องอันนี้เป็นสุขวิหารธรรมที่เกิดขึ้นได้ในวิหารธรรมเนี่ยถึงเครื่องอยู่แต่เราตรงนี้เป็นเครื่องอยู่ของเราให้จิตเนี่ยมีที่อยู่ตรงเนี้ยอันนี้มันดีแล้ว โอ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงคำถามที่สองที่คุณจิรพันธ์แสงอัมพรถามมานะเจ้าค่ะบอกว่าการนั่งนานๆมีผลอย่างไรบ้างเจ้าค่ะก็ถามว่าปริมาณเวลามีผลกับคุณภาพไหมโดยทั่วๆไปอ่ะเจ้าค่ะ คือโดยทั่วไปเนี่ยถ้าคนที่มีความชำนาญก็ไม่ต้องใช้เวลามากก็ได้เช่นเราจะเติมความกำลังสมาธิของเราบางทีแค่ตอนเช้า10นาที20นาทีหรือน้อยกว่านั้น5นาทีก็เติมขึ้นได้เพราะว่าก็มีความชำนาญสามารถเข้าได้ลึกสามารถเข้าได้เร็วแต่ถ้าคนที่ไม่ได้มีความชำนาญต้องใช้เวลามากแล้วก็เช่นเดียวกับงานทักษะอย่างใดอย่างหนึ่งทางที่เราทำนี่แหละถ้าบางคนที่มีทักษะสูงก็ใช้เวลาน้อยเราก็ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ก็อยู่ที่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติเพราะนั้นเรื่องระยะเวลาเนี่ยก็มีมันก็จะเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ประสิทธิภาพของคนนะซึ่งเวลามาตรฐานก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งอันนี้คือมาตรฐานนี่คือโดยทั่วๆไปนะอย่างที่ว่าเราก็นั่งกันชั่วโมงหนึ่งประมาณนี้บางคนก็อยากจะนั่งได้นานกว่าเพราะอะไรเพราะจิตฉันสงบฉันก็จะทำได้นานบางคนแค่5นาทีนี้ก็ไม่ไหวแล้วลืมตาลุกนั่งอยู่เรื่อย แ ล้วก็ต้องค่อยๆฝึกพยายามทำให้ได ้สาธุเจ้าค่ะนั่นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ตอบให้คุณจิรพันธ์ก็มาถึงว่าท้ายรายการนี้อย่างที่โยมเกริ่นไว้นะเจ้าค่ะว่าจะมีข่าวดีว่าพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนจะเดินทางจากวัดป่าดอนหายโศกที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนี่แหละเดินทางรับนิมนต์ลงมาที่กรุงเทพมหานครโดยชมรมรักธรรมในคราวนี้ก็จะมาถึง2วันเลยนะเจ้าคะวันศุกร์ที่3กับวันเสาร์ที่4อยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้บอกท่านผู้ฟังเลยเจ้าค่ะว่ามาที่ไหนอย่างไรแล้วก็พระอาจารย์จะเทศเรื่องอะไรบ้างเจ้าคะเผื่อว่าลูกศิษย์ลูกหาก็จะได้ตามไปรับฟังกันให้มากที่สุดเลยเจ้าค่ะ ในวันที่3วันศุกร์แล้วก็จะเป็นช่วงเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงครึ่งหรือประมาณชั่วโมงครึ่งอันนี้จะจัดที่บริษัทปตท.สผ.ตึกเอ็นโคชั้น5ห้องจัดเลี้ยงช่วงนี้เรื่องที่จะบรรยายก็เป็นการตอบคำถามเพราะว่าเราฟังธรรมะกันมาเยอะแล้วแล้วบางทีมันเป็นข้อจำกัดของสื่อทางวิทยุคุณใจที่ว่าถามมันก็จะไม่ได้มีการทำความเข้าใจในรายละเอียดให้ได้มากขึ้น ก็คือไม่ได้ซักถามกันนะ ไม่ได้มีการซักถามเพราะนั้นก็จะเปิดโอกาสให้มีการซักถามกันเพราะนั้นผู้ที่มาฟังบรรยายในวันที่3นี่ก็ต้องเตรียมคำถามมาคนละ3คำถาม แต่อาจจะไม่ได้ตอบทุกคนนะแต่อาจจะมีคำถามเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติเรื่องเกี่ยวกับธรรมะเรื่องเกี่ยวกับการใช้ธรรมะในชีวิตประจําวันครอบครัวหรือว่าการงานอย่างใดอย่างใดก็ได้ทั้งนั้น เจ้าค่ะ อ ัน นี้คือ ว่าเป็นการถามตอบกันล่ะ ใช่ ใครอะไรสงสัยก็มาถามกันได ้เพราะว่าอาศัยโอกาสการที่คือถ้ามานั่งฟังอาตมาพูดอย่างเดียวเนี่ยมันก็ฟังทางวิทยุก็ได้นะใช่ไหมแต่เมื่อมาเจอกันแล้วก็มีการซักถามกันอันนี้ถึงจะถูกส่วนในวันเสาร์ที่4กรกฎาคมอันนี้ก็จัดที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญตั้งแต่เวลา9นาฬิกาแล้วในวันนั้นก็จะมีการถวายอาหารตอนเช้าด้วยประมาณ7โมงครึ่ง7โมงถึง7โมงครึ่งก็ฉันที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสที่สวนโมกตรงสวนรถไฟแล้วก็เริ่มแสดงธรรมตอน9โมงถึงเที่ยงจากคือธรรมประเสริฐแล้วตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงก็มีโรงทานมีลูกศิษย์ลูกหาที่มาร่วมโรงทานกันชมรมรักธรรมเขาก็จัดอาหารมาบริการเลี้ยงผู้ที่มาฟังธรรมส่วนในตอนบ่ายก็จะเป็นการผ่านนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมพูดถึงเรื่องการปฏิบัติตอบคำถามข้อสงสัยในเรื่องราวต่างๆอันนี้คือในภาคบ่ายก็ตั้งแต่บ่ายโมงถึงประมาณบ่ายสามโมงทั้งวันเลยว่างั้นเถอะ ดีมากๆเลยนะเจ้าค่ะเหมือนกับโยกการปฏิบัติของวัดป่าดอนหายโศกลงไปที่สวนโมกกรุงเทพที่สวนรถไฟนี่เองนะเจ้าคะดีมากๆเลย ก็คงจะทำได้ในระดับหนึ่งก ็ คือจะพาปฏิบัติได้ในระดับหนึ่งนี่คือในช่วงบ่ายอาตมาก็จะอยู่ที่นั่นทั้งวันเลยตั้งแต่เช้า7โมงไปฉันข้าวที่นู่นตอน7โมงเช้า9โมงก็แสดงธรรมเที่ยงก็เขามีโรงทานใช่ไหมสำหรับผู้ที่มาฟังธรรมบ่ายโมงก็เริ่มการปฏิบัติในภาคบ่ายจนถึงบ่ายสามโมงครึ่งนี่คือในวันที่4กรกฎาคม อันนี้ถือเป็นโอกาสดีมากๆของท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะที่ว่าหลายๆท่านอาจจะฟังเสียงพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพูดในรายการหรือว่าสักการะในรายการธรรมารัปรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่ฟังกันเป็นประจำเลยหลายท่านก็อาจจะเห็นว่าเอ๊ะอยากจะเห็นตัวจริงว่าพระอาจารย์หน้าตาเป็นยังไงนาะแล้วก็ถึงได้ตอบคำถามหรือว่าแสดงธรรมได้อย่างจับจิตจับใจอย่างนี้อันนี้ดิฉันก็อยากจะขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ฟังได้มาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนตัวจริงเสียงจริงกันที่สวนโมกสวนรถไฟซึ่งคิดว่าวันนั้นจะเป็นวันที่ได้มีการปฏิบัติกันอย่างแท้จริงแล้วก็ใครจะถวายอาหารเช้าก็คือถวายได้เลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ อันนี้คือ ตั้งแต่ตอน7โมงเช้า 7โมงใช่ เจ้าค่ะเป็นวันเสาร์ที่4กรกฎาคมเจ้าค่ะแล ้ วก็สำหรับเจ้าค่ะสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี่แหละดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าหลายๆท่านที่สนใจก็เตรียมตัวเลยนะคะและจะไป2วันก็ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ได้ๆเพราะว่าในวันศุกร์นี่ก็เปิดให้คนนอกเข้าได้เพราะว่าเขาจะจัดที่ห้องจัดเลี้ยงชั้น5คนนอกสามารถเข้าไปได้ เข้าไปได้ไปฟังกันแล้วก็คือไปมีคำถามอะไรก็ไปถามกันในวันนั้นได้เลยนะเจ้าคะ เป็นบ้าน ตอบปัญหาโดยเฉพาะเลยอันนี้ก็เป็นข่าวดีเดี๋ยวยังไงถ้าหากท่านผู้ฟังรับฟังไม่ทันก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าในรายการธรรมารัปรุณเราจะย้ำกันอีกเพื่อว่าท่านที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็จะได้มาฟังแล้วก็พบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันนะคะเวลาในรายการเช้าวันนี้หมดลงแล้วค่ะคงจะต้องนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไทโศกเพียงแค่นี้แล้วก็กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไทโศกซึ่งเป็นองค์พระอาจารย์ของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนด้วยนะคะพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เยี่ยมบาน สาธุเจ้าค่ะ